Basme în limba română. Tigrul și bizonii. A fost odată ca niciodată patru bivoli care trăiau într-o pădure deasă. Ei stăteau mereu împreună. Grupul lor era unit, astfel încât toate celelalte animale mereu se temeau de ei. Și printre toate acele animale a fost un tigru. De fiecare dată când intenționa să atace, îi vedea împreună și pleca dezamăgit. Oh, oh! Cum îi voi ataca dacă sunt mereu împreună? Nu contează, voi încerca din nou mâine. Într-o zi, cei patru prieteni au făcut un plan. Ascultă! Am auzit că iarba de pe cealaltă pajiște este mult mai gustoasă. De ce nu mergem să luăm prânzul noi acolo? Da, da, ar trebui. Atunci de ce mai vorbim încă? Să mergem! Vai, iarbă verde! Deja îmi plouă în gură! Uitați-vă la acest grăsun! Numai la mâncare se gândește! Au plecat împreună pentru a merge la pajiște. Pe măsură ce mergeau înainte, o vulpe i-a văzut venind. Era atât de speriată încât a fugit imediat. Dar prietenii nu au observat nimic. Ei au mers voioși. După un timp, au ajuns la pajiște. După ce au mers atâta drum, le-a fost foarte foame. În timp ce erau pe punctul de a începe să mănânce, unul dintre ei a spus: să facem un lucru! Lăsați-l pe grăsun să ne vegheze până mâncăm! Nu este corect! De ce ar trebui să rămân eu în urmă? Și mie mi-este foame! Va dura mai mult până vei mânca tu! Poți mânca după noi în timp ce noi te veghem! Nu sunt servitorul vostru! Nu voi rămâne în urmă! Voi mânca cu voi! Are dreptate! Nu este corect să-l facem să aștepte aici singur! Serios? Rămâi tu în urmă! Cine te crezi? Nu poți să ne comanzi așa! Dacă te deranjezi atât de tare, voi pleca imediat! Mereu îmi dai ordine! Da, tu ești cel care mereu ne dă ordine! Da, voi pleca și eu! Nu am nevoie de nimeni aici! Pot sta și singur! Plecați cu toții! Pot sta și singur! Plecați cu toții! Toți patru erau foarte supărați unul pe celălalt. Însă nu știau că tigrul i-a urmărit până acolo. În fiecare zi acesta spera că cei patru se vor certa. Asta i-ar fi făcut să se despartă și el putea să atace. În timp ce se ascundea după iarbă și privea, a fost bucuros că această zi a sosit. Nu pot să cred ce norocam! Acum îi pot ataca și îi pot mânca unul câte unul. Cei patru prieteni au plecat unul de lângă celălalt. Tigrul i-a urmărit. A sărit pe ei unul după altul. I-a ucis și i-a mâncat pe toți. Atâta vreme cât cei patru bizoni erau împreună, nimeni nu îndrăznea să se apropie de ei. Dar de îndată ce s-au certat și au plecat unul de lângă altul, asta i-a costat viața. Se spune că unitatea este cea mai mare putere. Așadar, copii, de aceea trebuie să rămâneți mereu uniți. Niciodată nu se știe ce se va întâmpla în continuare. Atâta vreme cât sunteți uniți, nimic nu vi se va întâmpla. Victoria va fi de partea voastră. Da, Sână, ai dreptate. Hei, nu te-ai certat ieri cu Johnny când a fost numit capitanul echipei de fotbal? Ba da, dar îmi voi cere scuze. Apoi, împreună, vom câștiga meciul. Da, absolut, pentru că... Să fim uniți este puterea noastră cea mai de preț.